लेकिन अफसोस कि वह मिन अन्नास लोगों में से, मैं यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, कुछ ऐसे भी हैं जो ये खुले खुले आसार देखते हुए भी, जो इतनी खूबसूरत सीनरी देखते हुए भी, इतनी हैरत अंगेज तस्वीर देखते हुए भी क्या करते हैं, औरों की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं और शरीक बना बैठते हैं। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। बुनियादी तौर पर इंसान अपनी फितरत के लिहाज से मजबूर है कि वो किसी से शदीद मोहब्बत करे। असली बात यह है कि इंसान कमजोर है, अपनी फितरत के एतबार से कई किस्म की कमजोरियां रखता है। उन कमजोरियों की तकमील के लिए वो हमेशा किसी का सहारा ढूंढता है। आपको ये बात समझ में आई, क्योंकि इस आयत को समझने के लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। यानी हर इंसान के अंदर क्या है, एक कमजोरी है, या कमी, या कोताही, या डेफिशिएंसी। वो क्यों है? क्योंकि इंसान है ना। अगर ये कमजोरी ना होती तो फिर खुदा होता, क्योंकि उसके ऊपर तो फिर अल्लाह ताला की जाती है, बाकी सारी मखलूक तो इससे कम है। तो इंसान जो कि कमजोर है, उसके अंदर कमी है। जब इंसान को अपनी किसी कमी का एहसास होता है तो वो लाजमी तौर पर किसी ऐसी चीज का सहारा लेना चाहता है जो उसकी उस कमी को दूर कर दे। वो डिपेंड करना चाहता है किसी चीज पर, फिर वो सोचता है कि किस चीज पर डिपेंड करे, किस पर भरोसा करे, किसका सहारा ले। तो कुदरती तौर पर वो उस चीज का सहारा लेना चाहता है जिसको वो अपने से मजबूत समझता है, अपने से बेहतर समझता है, अपने से ज्यादा ताकतवर समझता है। और अमूमन जिस चीज को इंसान अपने से बेहतर समझता है उससे मोहब्बत करने लगता है, और फिर इंसान के मोहब्बत के ये जज्बात बसा औकात उस हस्ती को उसका माबूद बना देते हैं, उस हस्ती को इंसान का माबूद बना देते हैं। जिस चीज से भी इंसान फिर शदीद मोहब्बत करने लगता है, दरअसल वही चीज उसका माबूद हो जाती है। तो शिर्क क्या है? शिर्क बुनियादी तौर पर चाहत, मोहब्बत, उबूदियत के जज्बात को अल्लाह के सिवा किसी और के नाम करना, अल्लाह के अलावा किसी और को मरकज़े इबादत बना लेना। क्योंकि इबादत की जो तलब है ना, वो इंसान की फितरत में है। क्योंकि इंसान को अल्लाह ने बनाया अपनी इबादत के लिए ना। कुरान पाक में आता है, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो वो इबादत की जो एक जरूरत है, वो हर इंसान और हर जिन के अंदर है कि वो किसी को पूजना चाहता है, किसी के आगे झुकना चाहता है, किसी के नाम अपनी सारी अकीदत और मोहब्बत वाबिस्ता कर लेना चाहता है। और ये हक सिर्फ अल्लाह का है, जिसके ये सब कारनामे हैं जो पीछे हमने पढ़े, किसी इंसान का नहीं है, किसी और मखलूक का नहीं है। इसलिए जब कोई अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ ऐसे ही माइल हो जाता है जैसे अल्लाह की तरफ होना चाहिए, इसीलिए अभी मैंने बात की थी ना कि इस्लाम की तरफ लोगों को माइल करें, पायल नहीं, माइल करें, क्योंकि इंसान के अंदर उसके जज्बात जो हैं वो इतनी शदीद तर कुव्वत रखते हैं कि जिस चीज की तरफ वो माइल हो जाता है, फिर उसके रास्ते में हर रुकावट और हर खतरे को वो उबूर कर लेता है। تو اب دو تین باتیں ہوگی نا. نمبر ایک, انسان کمزور ہے, وہ اپنی اندر کی کمزوری کو باہر کی کسی طاقت سے کیا کرنا چاہتا ہے, پورا کرنا چاہتا ہے. نمبر دو, انسان کے اندر عبادت کی ایک طلب ہے, پیاس ہے. انسان اپنے جذبات کو کسی ایک ہستی کے نام وابستہ کرنا چاہتا ہے, اور پھر اس کے خیالات اور اس کے جذبات اور اس کا سب کچھ اس کے گرد ہو جاتا ہے, اور وہ ایک طرح سے اس کا معبود بن جاتا ہے. یہیں سے پھر شرک کی ابتدا ہو جاتی ہے. اب دیکھیں کہ دنیا میں کس کس چیز کو معبود بنایا گیا ہے. اللہ تعالی کے بعد کچھ لوگوں نے فرشتوں کو خدا بنا لیا, کچھ نے سورج کو خدا مان لیا, کسی نے چاند کو خدا مان لیا, کوئی آگ کو خدا مان بیٹھا, کوئی پانی کی عبادت کرنے لگا, کوئی پتھروں کو گھڑ کے سامنے رکھ کے ان کی پوجا کرنے لگا. یہ سب کچھ کیوں ہوا, کبھی سوچا آپ نے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کسی مضبوط ہستی کا سہارا ڈھونڈتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو نظر نہیں آتی, یہ بڑی بڑی چیزیں جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں نظر آتی ہیں, تو ہم انہی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. اسی چیز کا اللہ تعالیٰ یہاں شکوہ کرتے ہیں. تو یہ آیت جو ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے. کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے, مَن يَتَّخِذُ, جو بنا لیتے ہیں, مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کر, اندادن, کچھ شریک, ان کی عقیدتیں اور محبتیں اور جذبات اللہ کے سوا دوسروں کے گرد گھومنے لگتے ہیں. یحبونہم, وہ ان سے محبت کرتے ہیں. تحب اللہ, ایسی محبت جیسے اللہ سے ہونی چاہیے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, اشد حبا للہ, اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. جن لوگوں کو اللہ کی ہستی کا تعارف ہو جاتا ہے, وہ لوگ پھر اللہ سے سب سے بڑھ کر پیار کرنے لگتے ہیں, کیونکہ اس کی ایک ایک نشانی جو ہے وہ ان کو مسحور کرتی ہے, حیران کرتی ہے, وہ اس میں کھو جاتے ہیں. وہ اس بات میں حیران ہو جاتے ہیں کہ کون ہے وہ جس نے ان سب کو بنایا ہے. پھر وہ بنائی ہوئی چیزوں میں نہیں کھو کر رہ جاتے, بلکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, لیکن وہ لوگ جو اس حقیقت سے دور رہتے ہیں, ان کے لیے وارننگ ہے. ولو یر الذین, کاش کے دیکھیں وہ لوگ, ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا. یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک. اذ یرون العذاب, کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے. ان القوت للہ جمیعا, بے شک قوت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری. آج ان کو آسمان کی پیدائش میں, زمین کی پیدائش میں, ہواؤں کے چلانے میں اللہ کی قوت نظر نہیں آ رہی, تو کل جب وہ اپنی سزا کو دیکھیں گے, عذاب کو دیکھیں گے, تو یہی بات مان لیں گے, پکار اٹھیں گے کہ قوت تو ساری اللہ کے پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن کو وہ اللہ کے سوا معبود بنائے ہوئے تھے, جن کی محبت میں وہ گرفتار تھے, جن کو وہ بڑی چیز سمجھتے تھے, جن پر وہ بھروسہ کرتے تھے, جن کو وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے, آج ان میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا. ولا ہم ینصرون والی بات, کیونکہ اگر کسی اور کے پاس قوت ہوتی تو آج اپنے چاہنے والوں کو, پکارنے والوں کو چھڑا لیتے نا. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے, شدید عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے. اب ہوگا کیا پھر قیامت کے دن؟ چاہنے والے اور چاہے جانے والے آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کریں گے. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا, جب بیزاری ظاہر کریں گے وہ لوگ جو پیروی کیے گئے, کس کی؟ من الذين اتبعوا, ان لوگوں کی جنہوں نے پیروی کی. یعنی قیامت کے دن پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی گئی ان کے باہم تعلقات بہت خراب ہو جائیں گے, وہ ایک دوسرے سے اعلان بیزاری کریں گے. وَرَأَوُ الْعَذَابَ, اور وہ عذاب دیکھ لیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, اور ان کے آپس کے تعلقات, محبت کے رشتے سب ختم ہو جائیں گے, سب کٹ جائیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی, کیا کہیں گے؟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً, کاش ایک بار ہمیں واپس جانے کا موقع ملے. کہاں پر؟ دنیا میں. کاش ایک بار واپسی کا چانس ملے. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ, تو ہم بھی ان سے بیزاری دکھائیں. کما تبرؤوا منا, جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری دکھائی. یہاں کون سا سین دکھایا جا رہا ہے؟ قیامت کا. قیامت کے دن سب وفاداریاں, رشتے داریاں, محبتیں ختم ہو کر رہ جائیں گی, جو اللہ کے مقابل شرک کی شکل میں دنیا میں موجود ہیں. آج دنیا میں جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو بھی پوج رہے ہیں, قیامت کے دن وہی ان کے بت, ان کے معبود ان کو پوچھیں گے بھی نہیں, اور وہاں وہ روئیں گے اور حسرتیں کریں گے اور کہیں گے کاش ایک دفعہ ہم دنیا میں جاتے, پلٹنے کا موقع ملتا تو ہم ان سے بیزاری دکھا کے آتے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات, اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال حسرتیں بنا بنا کر. کون سے اعمال؟ وہ جو دنیا میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے, ماتھے ٹیکتے تھے, ان کی تسبیح پڑھتے تھے, ان کا نام جپتے تھے, ان سارے اعمال کو ان کے سامنے ایک سین کی شکل میں لایا جائے گا کہ دیکھو تم ان کے آگے کیسے ماتھا ٹیک کے پڑے ہو اور آج یہی تمہیں فائدہ نہیں دے رہے. تو ان کو اپنی پچھلی زندگی کی ساری کارکردگی کیا لگے گی؟ ایسی چیز کے جس پر سوائے حسرت کے کچھ نہ کیا جا سکے. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, اور وہ آگ سے نکلنے والے بھی نہ ہوں گے. وہ شرمندگی اور رسوائی اور حسرت آگ سے نکلنے کا ذریعہ نہ بنے گی. پھر آپ دیکھیے کہ توحید کی دعوت دینے کے بعد اور شرک سے بیزاری کا احساس دلانے کے بعد پہلا حکم جو دیا گیا وہ کیا ہے؟ یا ایہا الناس, اے لوگو, کیا کرو؟ کلو, کھاؤ. کیا؟ مما فی الارض, اس میں سے جو زمین میں ہے. کیسا؟ کیا؟ حلالن, جو حلال ہے. طیبن, جو پاک ہے. حلال حقیقی پاکیزگی اور طیب ظاہری پاکیزگی. جہاں تک حلال کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں چند احادیث آپ کو سنانا چاہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو دیا. پھر آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر طے کر کے آیا ہو, اس کے بال خاک آلود ہوں, وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے, اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار, جبکہ اس کا کھانا حرام ہے, پینا حرام ہے, لباس حرام ہے, اور جس غذا سے اس کا جسم بنا وہ بھی حرام ہے, تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص حرام مال کمائے پھر اس سے صدقہ کرے, وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا. اگر اس میں سے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ایک اور حدیث ہے, اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے پاس آیا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کیونکہ اس کو تو غرض صرف اس سے ہے کہ اس کے پاس مال آ جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل تو ایسے حالات آپ کی امت میں عام ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ بھی ایسے لوگ رہیں گے جو ان احکامات کے پابند ہوں گے. کیا؟ حلال کھانا، سنت کے مطابق عمل، اور لوگوں کو تکلیف نہ دینا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، چار خصلتیں ایسی ہیں، جب تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو تمہارے لیے یہی چار کافی ہیں. نمبر ایک، امانت کی حفاظت. نمبر دو، کم بولنا. نمبر تین، حسن خلق. اور نمبر چار، حلال کا اہتمام. یعنی اگر کسی کو یہ چار خصوصیات مل گئیں اور اس کے بعد کچھ نہیں اس کے پاس، تو بھی وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. امانت کی حفاظت، کم بولنا، حسن خلق، حلال کا اہتمام. سعد بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں، یعنی میری دعائیں قبول ہوا کریں. تو آپ نے فرمایا، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، کیونکہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس سے اس کے روح پر، جسم پر اثرات ہوتے ہیں. پھر جب عبادت کرتا ہے تو وہ اثرات اس کے اوپر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. مثلا کسی کی چیز اٹھائی کھا لی. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مال حرام کماتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اگر اس میں سے خرچ کرتا ہے تو برکت نہیں ہوتی، اگر وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو جہنم کی طرف جانے کے لیے اس کا توشہ ہوتا ہے. بے شک بری چیز سے برے عمل نہیں دھویا کرتے، ہاں اچھے عمل برے عمل کو دھو دیتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن کا جو لازمی سوال ہے، کمپلسری کوشچن، وہ کیا ہے؟ جب تک انسان ان سوالوں کے جواب نہ دے دے تو میدان حشر سے وہ ہل نہ سکے گا. اور وہ کیا ہے؟ کہ اپنی عمر کس کام میں لگائی، جوانی کس کام میں لگائی، مال کہاں سے آیا، کہاں لگایا، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا. شیطان کے پیچھے چلنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی انہیں حرام سمجھ لینا. کیونکہ مشرکین عرب بتوں کے نام پہ جانور آزاد کر دیتے تھے، پھر ان کا گوشت کھانا یا ان سے نفع اٹھانا حرام سمجھتے، یا کسی کھانے پہ اپنی طرف سے پابندی عائد کر کے اسے حرام قرار دے دیتے. اسی طرح کسی حرام چیز کو حلال قرار دے دینا، جیسے یہود میں سود لینا اور امیین کا مال کھانا حلال سمجھ رکھا تھا، یہ بھی شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ حلال اور حرام میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہوگی. جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حلال یا حرام کے فیصلے، وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے تحت ہیں، وہی پر مبنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات سے اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں قرار دیتے تھے. لیکن شیطان نے بندوں کو غلط راستے دکھائے، اسی لیے فرمایا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم، بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو، کس بات کا؟ بسوء، برائی کا، برے کاموں کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا. سوء کو آپ صغیرہ گناہ کہہ سکتے ہیں اور فحشاء کبیرہ گناہ. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جو تم جانتے نہیں ہو. یعنی شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ تمہارے طور طریقوں میں اللہ کی مرضی کی بجائے اس کی مرضی شامل ہو جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا، قالو، وہ کہتے ہیں، بل نتبیو، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ باپ دادا کی بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئن ولا یہتدون، کیا اگر ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں کسی چیز کی اور نہ ہدایت پر ہوں، پھر بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے، انہی کے پیچھے چلیں گے؟ یہاں انسان کی ناسمجھی کو کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے اور کس طرح وہ برائیوں اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے جب وہ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کو چھوڑ کر اپنے لیے کسی بھی کام کے کرنے کی دلیل باپ دادا کی پیروی کو قرار دیتا ہے. کیونکہ انسان ہمیشہ اس کی بات مانتا ہے جس کو وہ اپنے سے بڑا سمجھتا ہو. تو انہوں نے اپنے حق پر ہونے کی دلیل کیا قرار دی تھی؟ اپنے بڑوں کی بات کو ماننا. لیکن اسلام میں کسی بات کے حق ہونے کی، سچ ہونے کی یہ کوئی دلیل نہیں کہ کچھ بڑے لوگ وہ کام کرتے ہیں، عمر میں یا علم میں یا عقل میں. کسی بھی چیز کی حقیقت یا سچائی کی بنیاد کیا ہے؟ کہ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے کیا دلیل ہے، اس پر اللہ تعالی کا حکم کیا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. كَمَثَلِ الَّذِي، مانند مثال اس شخص کے ہے، يَنْعِقُ، جو آواز دیتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، اس کو جو سنتا نہیں، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مگر دعا اور پکار، سمن بکمن امیون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، تو وہ عقل نہیں رکھتے. یہاں ان لوگوں کے اس عمل کو کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے تھے اپنی مشکل میں، تکلیف میں، غیر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، ان کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جب اللہ کے سوا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، تو ان کا یہ عمل کس کے مشابہ ہے؟ ان کا یہ عمل ایسا ہی ہے جیسے ایک ایسا انسان جو آواز لگا رہا ہے، جیسے ایک چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے، اور وہ آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ کہا کیا جا رہا ہے. یعنی ان لوگوں کی حالت بے عقل جانوروں کی سی ہے جن کے گلے اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلتے ہیں اور بغیر سمجھے بوجھے صرف ان کی آوازوں پہ حرکت کرتے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب کوئی حق بات بتائی جاتی ہے تو ان کی عقل میں کچھ نہیں آتا، وہ سچائی کی بات کو، اللہ کی بات کو بس ایسے ہی سنتے ہیں جیسے ایک آواز سنی جاتی ہے. کیونکہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے، عقل استعمال نہیں کرتے.